Volgens mij was het haar enige hit in Nederland. Sweet Love, Anita Baker. Uit 1986 alweer. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Waar de muziek voor is uitgezocht door Anja van Ast. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol geweldige muziek. En natuurlijk een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld met zelfkennis, reflectie en bewustzijn kom je vooruit al dus mentaris. Wat betekent dat? Wat doet mentaris? Je hoort het zo meteen. Joop van der Hoorn is ook weer van de partij, de columnist. Hij heeft altijd weer een pittig verhaal. En vandaag gaat het over Spel zonder grens. En dat komt mooi uit in de week waarin Heimwee TV is begonnen. Ja, geweldig. Ik zag een van de acht. En dan won je dan een paar gouden manchetknopen. Als je tenminste niet in de finale kwam. Nou ja, het was wel geweldig. Altijd wel weer lachen. En je kunt gratis online bootcampen. Wat is dat nu weer? Ja, in de tijd van coronacrisis zijn sportscholen ontzettend creatief. Zo ook deze sportschool die aan online bootcampen doet. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. I'm in heaven

Anne Murray. I just fall in love again. Keer op keer. Lady Gaga en Tony Bennett ervoor, samen met Cheek to Cheek. We gaan het hebben over Mentaris. Wat doen ze? Nou, je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Margot Thomassen is eigenaar van Mentaris. Ze is psycholoog en ze is coach. Margot, waar ben je mee begonnen? Is ze psycholoog of als coach of als eigenaar van Mentaris? Wat was de volgorde in jouw leven? Ik was eerst mezelf. Dat begrijp ik. Maar hoe is het zo gekomen allemaal? Nou, weet je, als je eigenlijk al 14 jaar voor een baas werkt. Ik heb in 3 grote organisaties mogen werken, variërend van een farmaceutisch bedrijf tot mijn periode bij Randstad. Ik ben 10 jaar manager geweest, tot aan strategie van een arbeidsmarktcommunicatiebureau. Dan denk je op een gegeven moment na 14 jaar, hey, maar misschien kan ik wel gewoon voor eigen risico en rekening werken. Want ik heb eigenlijk altijd het geld voor een baas verdiend. Dus dan kan ik het ook voor mezelf. Ja, en dan ga je iets heel anders doen. Want als manager ben je geen psycholoog of coach. Of zit het een beetje in het beroep van manager ingebakken? Ik denk het wel. Ja. Heb je daar nog eerst een aparte opleiding voor gevolgd? Nee, ik ben eigenlijk vanaf mijn jonge jaren, laat ik het even zo zeggen, gewend geweest om leiding te nemen. Leiding te geven, verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijkheid te geven. Oké, want wat doe je nu precies? Je begeleidt mensen in hun loopbaan. Ja. Hoe lang duurt zo'n traject? Of is dat heel wisselend per cliënt? Nee, dat is een hele goede vraag. De kortste is dus letterlijk 3 kwartier. Veel mensen merken in die kennismaking al dat ze een bepaald inzicht opdoen. En als mensen zeggen, ik heb hier voldoende aan, dank je wel. Ja, dan zijn ze echt heel goed en heel snel geholpen. De langste is 1 jaar. En dan heb je het over iemand die 15 gesprekken nodig heeft. Bijvoorbeeld in het geval van burn-out en outplacement. En als het werk niet meer past, je bent je energie kwijt, je bent echt op en aan het eind van je latijn. Je bent boos op je werkgever. De werkgever heeft het ook niet met jou. Dus je moet de werkrelatie is zodanig verstoord dat je daar eigenlijk niet verder kunt. Dat kan. En dan ga je naar een vaststellingsovereenkomst. Dan ga je naar outplacement. Dan ga je misschien zelfs een reïntegratie doen. Of misschien zelfs een tweede spoor reïntegratie waarbij je ander werk uitprobeert aan de hand van stages. Nou, dit alles begeleid ik. Oké, dat is heel breed eigenlijk. Tot en met het aankomen op het nieuwe werk. En ook dan ga ik langs om te zien of iemand goed terecht gekomen is. Of iemand goed in zijn vel zit daar. Ja. Ja. Wat brengt het jou persoonlijk? Nou, je ziet het aan mijn gezicht. Ja, je begint te stralen als je het erover hebt. Maar ben je zelf in je loopbaan, heb je zoiets gemist in je loopbaan? Dat je zelf tegen dingen aangelopen bent, dat je dacht, hier had ik wel een coach bij kunnen gebruiken? Ik heb dingen meegemaakt in mijn loopbaan waar een coach bij nodig was. Absoluut. Ja. Dus ik heb ook ondervonden wat het je biedt om met een goede coach te werken. Ja. Dus dat betekent dat je beseft dat je niet alleen staat. Als je, nogmaals, als je buiten boord gevallen bent, als je bij de kliko op de stoep staat. Want dat zo is voelt heel zwaar. Het, hè? Ja. Zo voelt het echt. Als je uitgerangeerd wordt, als je weggestuurd wordt, als je boventallig bent. Het is gewoon waardeloos. Nou, dat gevoel ken ik heel goed. Helaas ook meegemaakt. Ook om gekke redenen, weet je wel. Je bent zwanger en ze hebben je functie opgeheven. Dat soort gekkigheid. Oh ja. Komt allemaal voor. Onrechtvaardigheid eigenlijk. Dat zit er heel erg onder. Ja. Dat ervaart de werkgever op dat moment niet. Want die heeft gewoon te weinig centjes om jou nog te betalen. Of je was altijd al lastig. En blijkbaar kon het niet anders. Maar het onrecht wat mensen wordt aangedaan in dat soort situaties, dat raakt mij echt persoonlijk. Ja. En dat is een enorme motor om heel hard voor iemand aan de slag te gaan. Om die weer op de rit te krijgen en weer gelukkig in zijn werk te maken. Maar vooral ergens nieuw onderdak te helpen zoeken. Bij Mentaris is het zo dat je zelf je baan vindt. En ik doe er alles aan om te zorgen dat je ook de tools hebt, of de middelen, de manier, de energie, de handvatten, om ook die baan te vinden. Als mensen meer over je willen weten, je hebt vast een website waar het een en ander op staat. Kun je daar die even noemen? Ja, nou www.mentarisloopbaancoaching.nl. Maar je mag ook intikken Margot Loopbaancoach Rotterdam. Dan heb je hem ook te pakken. Dan zit je ook op de juiste plek. Je doet wel alles face-to-face. Je doet niet via internet gesprekken of dat ook? Dat is ook een hele goede vraag. Je hoort het steeds meer dat mensen op afstand willen. Wat ik doe met tussenkomst van e-mail, is dat ik werkopdrachten stuur.

wasn't always clear to see where I was headed to. But of all life's roads, somehow I chose the one that led to you. Doesn't matter how far I've been, I found my journey's end. You are the promise I made to my heart. You are the vision I saw. Ja, ik heb hier de koptelefoon keihard aanstaan. Genieten van Ilse de Lange. Moet jij niet doen met je luidsprekers op dit uur, want dan heb je gedoe met je buren. You are the dream, hoorde je. Bourville ervoor met la of le abeien. Nee, geen aardbeien, abeien. Je hoort het hier in de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij gaat het hebben over spel zonder grenzen. Je hoort het zo meteen. Na de Commodores en Easy. why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Whoa. 'Cause I'm easy. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Op 27 september 1973, ik had toen de leeftijd van 19 jaar... wist ik mij te selecteren voor de toen razend populaire NCV Televisie Zeskamp... en uiteindelijk ook Spel zonder Grenzen. Wat destijds gepresenteerd werd door beroemde coryfeeën als Tette Braak, Barend Barens, Judith Bosch en Dick Paschier. Heel Nederland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, West-Duitsland, Italië en Zwitserland zat op zaterdagavond aan de buis gekluisterd. De verrichtingen van de Hoogvlietse zeskampploeg werd door tientallen miljoenen kijkers gevolgd. En nu, bijna 47 jaar later, doe ik weer mee aan Spel zonder Grenzen. Alleen is het nu een spel geworden waaraan heel de wereld meedoet, met miljarden deelnemers. De spelregels en het decor zijn behoorlijk veranderd. Steriele operatiekamers in plaats van kleurrijke decors. Zeepflacons in plaats van zeephellingen. En de presentatoren heten nu Magere Hein en Piet Lala. Het startschot van deze voor velen allerlaatste aflevering van Spel zonder Grenzen... is niet gegeven met een luid knallend startpistool... maar met een onhoorbaar, ja zelfs volledig onzichtbaar virus... En de winnaars zijn tevens de verliezers. Want wie de finish ongeschonden weet te halen, zal amper blij zijn. Ik heb het hier over COVID-19. Corona. Waar het spel zonder grenzen vroeger eerlijk en sportief werd gespeeld... is het nu een oneerlijke strijd. Een soort van Russische roulette. Er zijn tal van maatregelen afgekondigd... waarvan sommige bij niet opvolgen zwaar gestraft worden met fikse boetes. Wilders... Baudet, Klaver en nog wat leden van de oppositie roepen om strengere regels en een totale lockdown. De regeringspartijen zijn voorstander van iets soepeler regels, zolang mensen maar 1,5 meter afstand van elkaar nemen. Daarnaast geldt het verbod van vergunningplichtige bijeenkomsten en is de bierpomp hermetisch afgesloten. Had men dat 2 weken eerder gedaan... dan was carnaval niet doorgegaan. En dan hadden we nu vermoedelijk nog voldoende IC-bedden en beademingsapparatuur gehad. Makkelijk praten. Een koe kijk je ook achteraf in de kont. Ik heb een dikke week geleden persoonlijk contact gehad met een vrouw uit Hoogvliet... die samen met haar man en nog 19 andere Nederlanders... aan boord van het cruiseschip Costa Liminosa gevangen zaten. Lekkere luxe gevangenis... Daar zou ik ook wel in lockdown willen zitten. Zo schreven oliedomme mensen op Facebook... nadat ik een artikel in Weekrant de Botlek over de horrorreis had gepubliceerd. Luxe reis? Ja. Als alles was gegaan zoals in de reisfolder stond aangeprezen... en zich geen coronavirus aan boord had geopenbaard. Ed en Monique Slagboom Eversdijk uit Hoogvliet... hebben zich in het voorportaal van de hel gevoeld... Zowel letterlijk als figuurlijk, want alleen onder de airco was het uit te houden. Ze zaten dagenlang opgesloten in een hut in de wetenschap... dat er mensen aan boord waren die het gevreesde virus hadden opgelopen. Pas nadat een passagier aan boord in de haven van de Caymaneilanden onwel was geworden... en met een ambulance moest worden afgevoerd, voelde ze nattigheid. En toen later de geruchtenstroom alleen maar sterker was geworden... dat de man aan de beademing was gelegd vanwege besmetting met het coronavirus... werden aan boord maatregelen genomen... waarvan aanvankelijk de ergste was dat de bar gesloten werd. Althans, op dat moment. Want tijdens de overtocht over de Atlantische Oceaan werd het echt menens. In Europa mochten de passagiers in Tenerife en Malaga niet meer van boord. Zo ook later in Marseille en het Italiaanse Savona. In die laatste havenstad reden dagelijks minimaal 5 ambulances af en aan. Help, we worden hier aan ons lot overgelaten. Buitenlandse Zaken heeft de handen van ons afgetrokken. Ik wil hier niet doodgaan. Zo schreef Hoogvlietse Monique in wanhoop mij via Messenger. Uiteindelijk is het grootste deel van het gezelschap teruggekeerd naar Nederland nadat ze per bus zonder douaneformaliteiten en onder politie-escorten over de startbaan hals over kop het laatste vliegtuig als het ware in werden geduwd. Wegwezen. Nou, dat hoefden ze er niet bij te zeggen. Dolgelukkig was Monique toen het vliegtuig veilig op Schiphol landde. Daar geen ontvangstcomité, maar 2 dames van de GGD die namens het RIVM en een brief in de handen stopte waarin geadviseerd werd om thuis 2 weken in vrijwillige quarantaine te gaan. Waarna iedereen in eigen auto met wachtende familie of bus en trein huiswaarts keerde. Ik lees dat doodsbang KLM personeel om meer beschermingsmiddelen smeekt. Omdat er nog steeds volle vliegtuigen met Amerikanen uit het zwaar door het virus getroffen New York op Schiphol landen. Als ik dat zo hoor, dan hebben we de strijd tegen COVID-19, een variant van SARS, zo zegt men, op voorhand al verloren. In een ziekenhuis in Savona is een 72-jarige achtergebleven Nederlandse cruisepassagier van het horrorschip aan de gevolgen van corona overleden. Ik begin echt het geloof te verliezen in een goede afloop, nu het spel zonder grenzen maar door en door gaat. Terwijl wij maar denken dat de grenzen gesloten zijn. Is het dan allemaal alleen maar kommer en kwel? Wel nee. In 1 klap heeft de wereld haar klimaatdoeleinden behaald. En vliegt nagenoeg geen vliegtuig meer. Behalve die dan uit New York en meer dan 80% van de vervuilende fabrieken hebben hun installaties moeten afsluiten. Positief is ook dat de benzineprijs aan de pomp behoorlijk omlaag is gegaan. Maar daar merken we helaas niet zoveel van nu we met z'n allen thuis zitten. Als een kind van de wind en van de liefde, en herken de open blik in de ogen van een vreemde. Dans met de maan, sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna. Op de maat van de seizoenen heb het leven lief. Als de stormwind grondt en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief. En wees niet bang, wees niet bang. Je stikt in al je tranen, maar ontwapen je verdriet. Met dezelfde overgave als waarmee je huilt. Je kunt uit je as herrijzen, het geluk van het moment. Zet een streep door het verleden, heb het leven lief. Als de stormwind grondt en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb een leven lief. En wees niet bang, wees niet bang. Als de stormwind komt en als de lente komt, heb een leven lief. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Spice Girls hier in De Late Avond. En Viva Forever. En Elske de Wol. Heb het leven lief. Ja, dat nummer ga ik straks in de auto op weg naar huis nog even heel, heel hard aanzetten. Wat een geweldig nummer is dat. En je hoorde hem hier in De Late Avond. In een ogenblik gaan we het hebben over gratis online bootcampen in de tijd van de coronacrisis. Ja, gratis sporten. Je hoort het zo meteen naar Cliff Richard en All My Love. All my love came to nothing at all, my love, when I woke up to find now there's no place for me. In the future you see, I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more, more than all my love? All my love came to nothing at all. My love, when I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me. In the future you see, I don't understand. Walsen, ja, hè? Ja. Stoomwalsen ook. Geweldig. Cliff Richard. En All My Love. Uit die rij geweldige hits, want dat is echt ongelooflijk. Ik geloof op 30 of 40 of zo. Ja, we gaan het hebben over sport in tijden van coronacrisis. Je moet het allemaal thuis doen. En daarom kun je online bootcampen. Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. In deze barre tijden moet je toch in beweging blijven en online bootcampen is daar één van. Ik ga erover praten met Lisette Bakker. Lisette, welkom. Dankjewel. Normaal heb je een sportclub Movemakers in Schiedam, ja. Hè? Dat klopt. Ja, en die is nu dicht. Ja. En toen dacht je, nou, dan kan ik wel iets anders aanbieden. Maar had je dat, want gratis online bootcampen, dat vergde wat voorbereiding, denk ik, of viel dat wel mee? Eerlijk zeggen, ik had dat natuurlijk al wel een beetje aanzien komen. Ja. Dus ik had al wel bedacht, hoe ga ik dat oppakken? En ik dacht, nou, volgens mij moeten daar online mogelijkheden voor zijn. Maar vervolgens wel heel snel geschakeld en eigenlijk de maandag daarop. Dus zondag was de regeling en maandag 6:15 stond ik samen met, ik denk, 12 dames in onze eigen woonkamer te bootcampen. Want dat gaat dan online en hoe zit dat dan precies? Je moet inbellen of moet je iets doen? Nou, eigenlijk als eerst ga je gewoon naar onze website. Daar vind je een linkje en dat druk je aan, vul je even je gegevens in. En dan voordat de training begint, krijg je een linkje met een code opgestuurd. Dat vul je in en eigenlijk ga je dan automatisch naar de livestream training toe. Daarop kan je mij zien, kan je mij horen. En je kunt zelf kiezen of je zelf ook hoorbaar bent of zichtbaar bent. Het moet wel op een bepaalde tijd, want jij doet dat ook op een bepaalde tijd, neem ik aan. Klopt. Het zijn gewoon vaste tijden waarop mensen online kunnen komen en met elkaar kunnen trainen. Zodat je ook het gevoel hebt dat je het nog samen doet. Want je kan elkaar zien, je kan met elkaar praten, je kan met elkaar chatten. Okay. Zodat het gevoel blijft dat je samen sport. Ook al is het vanuit je eigen woonkamer. Ja, je bent alleen aan het sporten, maar je kan wel contact houden met de overige sporters. Ja. Dat kan natuurlijk tegenwoordig allemaal met de nieuwe technieken die er zijn. Op de website staat ook wanneer je dat doet, hè? Klopt. En het is alleen voor dames? Ja. Ja. Hoe controleer je dat dan, dat er geen man tussenkomt? Uiteraard zie ik alle deelnemers qua namen binnenkomen. Maar nu moet ik eerlijk zijn, er heeft tot nu toe nog geen man zich aangemeld. Okay. En mocht het geval zijn dat er eentje zich aanmeldt, dan zal ik altijd even contact met hem zoeken. Ja. Want het is echt op dames gericht. Klopt. Je kan gratis meedoen aan die trainingen, begrijp ik hier? Ja. Tot en met 6 april kan je gratis meedoen. Ja. En Nou ja, daarna is natuurlijk de vraag of de sportscholen weer open gaan of moeten of nog gesloten moeten blijven. Ja, en als ze gesloten blijven, ga je dan gewoon door? Ja, ik ga zeker door. Alleen dat het dan elke training gratis wordt, zal iets veranderen. Maar het blijft wel zo dat je in ieder geval gratis een keertje mee mag doen om het überhaupt uit te proberen. Ja, precies. Dus je mag een proefles volgen, zeg maar. Altijd. En dan kan je verder. Maar het begint allemaal bij die website, hè? Die moet je even in de gaten houden. Dus dat moet je even noteren, denk ik. In Schiedam, de Sportclub Movemakers. Wat is de website? De website is movemakers.nl. En bootcampen, wat doe je dan precies? Want dan doe je geen ochtendgymnastiek of zo, zoals dat vroeger ging, hè? Het is eigenlijk een stukje krachttraining en een stukje conditietraining. Ja. En in de normale bootcamp maak je gebruik van de materialen die in de omgeving zijn. Als trappen, banken, stoepranden. Dat is binnen wat lastiger. Ja. Dus we maken ook binnen zoveel mogelijk gebruik van materiaal wat er is. En dat kan een stoel zijn. En ik had van de week had ik een dame die blikjes bonen had als extra gewichten, zodat als ze een oefening deed, dat ze daardoor wat meer spieren opging. Ja, je moet een beetje creatief zijn in deze tijden. Ja, dat klopt. Maar die voorbeelden geef je ook van, nou pak even wat daar in de kamer staat erbij en dan kan je dus aan krachttraining gaan doen. Ja, en ik van tevoren, voordat we echt in de training beginnen, geef ik ook even aan, bijvoorbeeld zet je verwarming wat lager, want anders dan ga je heel erg zweten. Heb je een matje of iets waar je op kan liggen, ja, pak precies. Dat. Ja. Of pak extra flesjes water, blikjes. Nou ja, zodat als je aan het trainen bent, dat je het wel al in de buurt hebt liggen. Ja, dankjewel Lisette Bakker. En je gaat er gewoon mee door en ik wens je daar heel veel succes mee. Music. I saw you smiling silently. prachtige muziek. Ja, eigenlijk een daily show, hè. Davis Groesos, My Reason, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een nieuwe Late Avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Weer met mooie muziek en leuke onderwerpen. Mocht je gaan slapen zo meteen en niet naar de herhaling luisteren, dan wens ik je een hele goede nacht. Welterusten, prachtige dromen. En mocht je gaan werken of blijven werken, dan wens ik je natuurlijk vanzelfsprekend een hele goede wacht. En raad je aan om vooral onze website te bezoeken, www.delateavond.nl. En natuurlijk onze Facebookpagina, Twitter en LinkedIn. Tot besluit van de show een hele bijzondere en mooie oude een Japans nummer. Ja, dat kom je niet vaak tegen. Je hoort Kiyo Sakamoto met Sukiyaki. Oh, yeah.